me djetë bonka. Shit, jo për shumë, so për kep pe gjërdonka. Darin shumë i vugët, shumë e modhe ondra. Mos me kon konga, isha konën pënga. Futja kej prap me veti thëm. Ma mire per i trash, se reper i dop. Tash ku për jetoj, për bjën shi non stop. Ma mirë me mshu n'klub, se me nejt n'klub. Ha, ha, alo, krytë mavë, qupa qup, zgota plët. Sytë koq, biti gjithë o saka tu. Lego gjithë o paketu, profesor, amater. Lipa plët, kana gjithë, cice ma dhe element. Sweet si karamel, tash, mu pëm do gët jasht. Qa me lyp këto, tash o kul me kona rap. Tipi thët, pff, konga jem e spëja therë. Boj nuk vedla dhe bjën shizha, zonë nimi ti nuk vlin. Ha, ha, ha. Du qa bëj, bëj qa du. Me fuck you with a kate qa thu. Futja kipën, futja kipën, futja kipën, futja kipën. Jum kush jum, pse me ndru. Me fuck you with a kate qa thu. Futja kipën, futja kipën, futja kipën, futja kipën. Kor jem koni vogën, kom andru mu bo famous. Kor o bona famous, svesha me kon famous. Fuck being famous, kur gjë sëm blin mo. Nuk e një ki kur mo, me di që sens vlin mo. Ta shumë grej për veti, jo për nejkon. Ma mirë me bo me qef, se me bo me zër. Tash po flejnë shpe e jo në aeroport. Ma mirë ka njëherë happy, se gjithë nërvoz. Ha, ha, halo në klas par. My body, vik barbari, papar. Ma cari, kry shqiptari, king papa. Pimp juice, syni jam i kokom të gata. Big bull. Ha, ha, halo po veshë si une. I kanë gjesë si une. I shkrujnë tekse si une. Edhe shprejnë si une. Bo nuk bonë si une. Se s'munonë si une. Ketë rëzonë si une. Po ketë nuk qonë si une. Du qa bëj, bëj qa du. Me fuck you with a kate qa thu. Futja kipën, futja kipën, futja kipën, futja kipën. Jum kush jum, pse me ndru. Me fuck you with a kate qa thu. Futja kipën, futja kipën.